Każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując depilator IPL Philips z nasadką do twarzy za 2099 zł otrzymasz 4 karty BP. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 kwietnia jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Wyrywali lusterka, rysowali blachę, wandali szuka policja w Krakowie. W Brukseli pełna zgoda, są wytyczne do negocjacji z Londynem po Brexicie. Długie korki na A1, kierowcy jadą nad morze. 26 zdewastowanych samochodów to efekt akcji wandali z Krakowa. Policja ich szuka, ale nie jest to łatwe, bo wyjechali na majówkę. Wcześniej wybili szyby, zniszczyli boczne lusterka i porysowali blachę. Sprawcy poruszali się pieszo, no ale zaraz po dokonaniu czynu zbiegli stąd. Mamy takie ślady na pojazdach, które mogłyby też wskazywać na jakieś narzędzia. Te uszkodzenia są w różnych autach wzdłuż całej ulicy. Zabezpieczyliśmy monitoring tu zarówno ze szkoły, jak i z bloku. Docieramy do pokrzywdzonych. Chwilę to trwa z uwagi na to, że część z nich powjeżdżała na długi weekend. Nie ma ich po prostu. Tyle od Sebastiana Glenia z małopolskiej policji. Właściciele liczą straty. Te mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Krótka informacja z Brukseli. Pobrexitowe wytyczne przyjęte. Liderzy 27 unijnych krajów uzgodnili warunki wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Dopiero teraz rozmowę z Londynem będzie mógł prowadzić negocjator. Rzeczywiste negocjacje rozpoczną się po przedterminowych wyborach parlamentarnych na Wyspach, które odbędą się 8 czerwca. Nie będzie tolerancji dla pijanych i tych, którzy mają ciężką nogę na rogatkach miast i drogach szybkiego ruchu w związku z majówką. Więcej policji. Nastawiamy się głównie na działania prewencyjne, ostrzegamy o zagrożeniach, prosimy o zdrowy rozsądek, o bezpieczną jazdę, o to, aby nie była ta noga ciężka, abyśmy przestrzegali przepisów i dostosowywali prędkość do warunków panujących na drodze, a przez to rozumiemy jazdę bezpieczną. Tyle Mariusz Ciarka z Komendy Głównej. Wyjazdy na majówkę widać na autostradzie A1, sznur samochodów przed Bramkami w Nowej Wsi pod Toruniem w stronę morza. Kierowcy stoją w 4-kilometrowym korku. Kolejny zator przed Bramkami w Rusocinie, ciasno. Na Zakopiance. Za 3 lata w Dubaju będzie można wynająć latające taksówki. Ogromne drony mają przewozić pasażerów w trakcie organizowanej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Światowej Wystawy Expo. Anna Dudzińska. Umowę w tej sprawie Ministerstwo Transportu podpisało z twórcami działającej w Dubaju aplikacji Uber. Potwierdziło tym samym wcześniejsze zapowiedzi, że miasto będzie drugim po Dallas w Teksasie miejscem, w którym trwają testy podniebnych taksówek. Konstruowana jest także sieć stacji, na których będzie można przesiadać się, startować i lądować. O dronach, które mają pełnić usługi transportowe, mówi się już od jakiegoś czasu. Ich prędkość ma wynosić 100 km na godzinę, a maszyna ma zabierać jednorazowo osoby o wadze do 100 kg i niewielki bagaż. Dubaj, przygotowujący się do Expo 2020, stara się ograniczyć problemy z transportem. Mimo dobrze rozwiniętej sieci autostrad, miasto bardzo często się korkuje. Stąd rozwijany projekt superszybkiej kolei Hyperloop i przedłużenie istniejącej linii metra. Na koniec o niezwykłej więzi człowieka i psa. Tego drugiego przygarnął bezdomny pan Józef. Przez wiele miesięcy odwiedzał schronisko w Koszalinie, wyprowadzał psa, w końcu postanowił go zabrać. Za własne pieniądze kupił materiały. Z kolegą postawił budę i ogrodzenie. Jak mówi teraz, i on, i pies nie są sami. Chodź, chodź. Gorduś. Ja kochać psy. On nie jest do schroniska, on jest dla mnie. A że jest tu, to jest ozdobą schroniska. Teraz już nie jest bezdomny, bo jest domny. Teraz ma swoją chałupę. Satysfakcja, chociaż że pies ma wolność. Zadowolony i szczęśliwy. Gordon, jak wiele porzuconych psów, ma za sobą trudne przejścia. 7-letniego haskiego do schroniska Zielony Zakątek przywiozła właścicielka, która już go nie chciała. Pies był w ciężkim stanie, mówi Daria Szmar. Miał ogromną ranę na szyi, utrzymany na łańcuchu w kolczatce. Stan był w ogóle tragiczny. U nas był ponad rok. W porównaniu do tego, jak wygląda teraz, naprawdę dwa różne psy. Schronisko imienia brata Alberta jest drugą placówką w Koszalinie, w której mieszkańcem został pies ze schroniska. Od kilku miesięcy czworonożnego przyjaciela mają podopieczni Domu Pomocy Społecznej. To był serwis Trójki. Mokro i wietrznie niemal w całej Polsce. Niewielkie rozpogodzenia na Dolnym Śląsku i na Kujawach. Od 6 stopni w Suwałkach do 10 w Krakowie. Jutro zmiana pogody, w całym kraju słońce, ale wciąż chłodno. Od 8 stopni na Wybrzeżu, 12 w centralnej Polsce, 13-14 na południu. Do końca weekendu pogoda w kratkę. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. W 2008 roku pojawił się nowy pomysł. Polski top wszechczasów. Nasi słuchacze od razu go podchwycili i proszę bardzo, dotarliśmy do 10 wydania. Polski top wszechczasów.

Natasza Atlas, egipska pieśniarka, na początek raportu o stanie świata. Jeszcze jej posłuchamy w audycji. Papież Franciszek jest w Egipcie z pielgrzymką pokoju i wsparcia dla tamtejszych chrześcijan i innych ofiar fundamentalizmu religijnego. W niedzielę palmową państwo islamskie dokonało zamachu na dwa kościoły koptyjskie w Egipcie, zabijając prawie 50 osób. Wcześniej również dochodziło do zamachów na chrześcijan. Między innymi w kościele świętego Piotra i Pawła, gdzie papież odprawił nabożeństwo, w którym, to znaczy nie w trakcie nabożeństwa, tylko w grudniu zginęło 29 osób, zostało zabitych w ataku dokonanym tam przez ISIS. Jest z nami w studio w Szczecinie profesor Piotr Brix, biblista, historyk Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Szczecińskiego. Witam pana. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Za chwilę porozmawiamy o tym, jaki wymiar ma ta wizyta dla Egipcjan, dla chrześcijan, dla muzułmanów, ale na początek proponuję, żebyśmy posłuchali relacji Wojciecha Cegielskiego, który jest w Kairze. Wezwanie do odrzucenia przemocy i fanatyzmu to główne przesłanie papieskiej pielgrzymki do Kairu. W czasie dzisiejszej mszy dla 25 tysięcy katolików Franciszek mówił, by chrześcijanie kierowali się miłością i wiarą opartą wyłącznie o zmartwychwstanie Chrystusa. Bóg cieszy się tylko, gdy nasza wiara jest potwierdzona życiem. Wierzący mogą być fanatykami jedynie w pomocy innym. Każdy inny fanatyzm nie pochodzi od Boga i nie jest mu miły. Nie bójcie się otworzyć waszych serc na zmartwychwstanie Pana i pozwólcie mu zmienić waszą niepewność w pozytywną siłę dla was i dla innych. Nie bójcie się kochać innych, przyjaciół oraz wrogów, bo siła i skarb wierzących tkwią w życiu wypełnionym miłością. Wezwanie do odrzucenia fanatyzmu pojawiło się także wczoraj w czasie wizyty papieża na Uniwersytecie Al-Azhar, liczącym ponad 1000 lat głównym ośrodku sunnickiej myśli teologicznej. To spotkanie od początku typowane było jako jeden z najważniejszych punktów papieskiej pielgrzymki, ale jedno z najważniejszych od lat wydarzeń w relacjach chrześcijaństwa z islamem. W czasie transmitowanej w wielu krajach arabskich konferencji zarówno papież, jak i wielki imam uniwersytetu potępili przemoc i ekstremizm. Z tego kraju, gdzie spotykają się niebo z ziemią i wiara z nauką, powtórzmy wyraźne nie wobec każdej formy przemocy, zemsty i nienawiści popełnianej w imię religii lub w imię Boga. Franciszek mówił, że politycy i intelektualiści na całym świecie mają obowiązek demaskować przemoc ubraną w szaty świętości. Franciszek mówił też o rosnącej na świecie fali populizmu i demagogii. Z kolei wielki imam uniwersytetu Sheikh Ahmed Al-Tayyib odciął się od organizacji terrorystycznych, takich jak działająca także w Egipcie Organizacja Państwo Islamskie. Religia nie może być uzasadnieniem dla działań małej grupy ekstremistów. Islam nie jest religią przemocy tylko dlatego, że mała grupa gwałci święte dla nas teksty. Żadnych przestępstw nie można tłumaczyć religią. Papież przyjechał do Egiptu w 3 tygodnie po tragicznych zamachach na koptyjskie kościoły, kiedy to w eksplozjach zginęło 45 osób. W koptyjskim kościele świętych Piotra i Pawła Franciszek złożył kwiaty i wraz z koptyjskim papieżem Tawadrosem II modlił się za ofiary zamachów. Zapewniał też, że cierpienie Koptów jest także cierpieniem katolików. Równie ważne były słowa koptyjskiego patriarchy Tawadrosa II. Żyjemy razem w tym kraju od 14 wieków. Niekiedy doświadczaliśmy niepokojów, ale one są jak ogień, który oczyszcza srebro. Egipt to jedno z najbardziej znaczących politycznie państw w świecie muzułmańskim. Wśród 90 milionów mieszkańców są też mniejszości religijne, takie jak liczące około 10 milionów osób Koptowie. Dla raportu o stanie świata z Kairu, Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w studiu w Szczecinie jest z nami profesor Piotr Brix, biblista, historyk Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Szczecińskiego. Panie profesorze, za chwilę porozmawiamy o wizycie, samej wizycie papieża, ale ja bym zaczął od tego, na czym skończył Wojciech Cegielski. To znaczy mówimy o 10%, pewnie od 7, mówi się czasem nawet do 11 milionów Koptów. Kim są ci ludzie? Jest to fascynująca wspólnota. Ilu ich naprawdę jest, to bardzo trudno powiedzieć. Te dane, które podał reporter z Kairu, to są dane raczej koptyjskie, które mówią o kilkunastu milionach Koptów. Natomiast według oficjalnych danych egipskich jest to zaledwie 3 miliony. Ale tak czy inaczej jest to stosunkowo niewielka, około 10, maksymalnie 10% wspólnota w Kairze, która, no nie w Kairze, w całym Egipcie, która ma fascynującą, no, absolutnie wyjątkową historię. Musimy sobie uświadomić, że to są ludzie, którzy sami siebie i nie bez przyczyny nazywają potomkami faraonów. To jest faktycznie ta rdzenna ludność Egiptu, która zachowała między innymi język, który jest jakimś tam dalekim potomkiem języka Egipcjan czasu faraonów, ale także jak gdyby taką ciągłość tradycji Egiptu aż do naszych czasów. To jest żywy zabytek Egiptu. Tak jak podziwiamy piramidy w Egipcie, tak samo możemy przyjrzeć się tej wspólnocie. Musimy sobie także uświadomić, że jest to wspólnota, która odgrywała w pierwotnym kościele rolę nie do przecenienia. To była druga, jeżeli chodzi o siłę intelektualną i duchową i także liczebną wspólnota w tym pierwotnym w świecie chrześcijańskim. I to pod każdym względem, jak gdyby taka przewodząca. Tam właśnie w Egipcie powstawały pierwsze szkoły i akademie chrześcijańskie, jeszcze w okresie prześladowań chrześcijaństwa ze czasów rzymskich. Takie nazwiska teologów, czy imiona teologów działających w Egipcie, jak Atenagoras, Klemens, Didymos, czy Orygenes, częściowo też później działający na terenie Palestyny, no to jest absolutnie ekstraklasa teologii pierwszych wieków chrześcijaństwa. Tworzył się też monastycyzm. Zerwanie z kościołem rzymskim, zerwanie z Bizancjum, z kościołem rzymskim, tym wschodnim rzymskim, jakby go nie nazywać, z Bizancjum nastąpiło po soborze w Chalcedonie i potem ci chrześcijanie koptyjscy nie mieli łatwego życia z Bizancjum, prawda? Tak, aczkolwiek to zerwanie jak gdyby z kościołem, to jest historia warta też może krótkiego jak gdyby takiego wprowadzenia, dlatego że to był zupełny przypadek. Dlatego, że patriarcha koptyjski na sobór w Chalcedonie w ogóle nie dotarł. I nie miał okazji jak gdyby przedstawić swojego punktu widzenia. I z tego też powodu, że nie potępił razem z innymi patriarchami właśnie w czasie tego soboru chalcedońskiego takiego nurtu monofizyckiego, jaki wówczas stał się na wschodzie bardzo popularny, został uznany za monofizytę. I tak poczuli się jak gdyby chrześcijanie egipscy tym dotknięci, że odrzucili wszystkie postanowienia soboru chalcedońskiego. W związku z tym mamy nie tyle tutaj do czynienia jak gdyby z zerwaniem, co z pewnym nieporozumieniem, co zresztą została przez Stolicę Apostolską w 1990 roku wydany taki dokument, który stwierdza, że nie ma między kościołem katolickim a kościołem koptyjskim jakby różnic doktrynalnych, że wszystkie różnice, jakie się pojawiają, są to naleciałości tradycyjne i nieporozumienia terminologiczne. Mamy więc, jesteśmy do Koptów, jak gdyby chrześcijanie rzymscy i Koptowie, znacznie bliżej niż nam się wydaje. Tym niemniej oni mają swojego papieża i jak z niektórymi z nich się rozmawia, to uważają, że to kościół rzymski się od nich odłączył, a oni stanowią istotę kościoła, prawda? Tak, mają swojego papieża, obecnie nim jest Tawadros II, który bardzo tak sympatycznie odniósł się do papieża Franciszka w czasie i tej wizyty i w ogóle w ostatnim czasie. Myślę, że chrześcijanie koptyjscy są ostatnio w szalenie trudnej sytuacji i są opuszczeni. Ja się ogromnie cieszę, że mamy okazję chociaż przez chwilę porozmawiać o tej wspólnocie, dlatego że ona jest wstydliwie przemilczana w tak zwanym mainstreamie, szczególnie tym zachodnim. O nich się nie mówi. Nie mówi się z wielu powodów, między innymi dlatego, że ta wiosna arabska, która się cieszyła taką dobrą prasą, przyniosła bardzo poważne konsekwencje dla wspólnoty koptyjskiej. Prześladowania, zabijanie, palenie kościołów, te bomby wybuchające w kościołach. W związku z tym Zachód, usłyszawszy, że są ofiary tej wiosny arabskiej, to tak wzruszył ramionami. I z jednej strony nie chciał jak gdyby narażać się tym, co chcą dobrze wśród Arabów. Z drugiej strony też nie chciał specjalnie jakoś opowiadać się za Koptami, bo można, po co drażnić, po co tą sytuację. Panie profesorze, a może przez chwilę zatrzymajmy się przy powodach tej sytuacji, bo oczywiście możemy długo rozmawiać na temat stosunków Kościoła Rzymskiego do Koptów i Koptów do Kościoła Rzymskiego, ale znacznie ważniejsze są ich relacje z muzułmanami, bo tak jak powiedział przed chwilą słyszeliśmy papież Tawadros, mamy 14 wieków współżycia chrześcijan w Egipcie z muzułmanami. 14 wieków nie omówimy, ale te ostatnie lata, zwłaszcza lata dyktatury Mubaraka i przerwanej wiosną arabską, lata rządów prezydenta Morsiego i lata rządów prezydenta Assisiego, to są bardzo burzliwe momenty dla Koptów, prawda? Nie pierwsze. Aczkolwiek sam początek, jak gdyby koegzystencja Arabów z chrześcijanami w Egipcie, no bo no, wówczas to była przeważająca, bo ogrom tych chrześcijan tam zamieszkujących był całkiem poprawny, można by powiedzieć nawet, że anegdotyczny, dlatego że jeszcze za życia proroka Mahometa patriarcha koptyjski wysłał mu w darze, no coś co brzmi obecnie dość dziwnie, ale dwie kobiety. Jedna z tych kobiet, Miriam, zwana później Koptyjką, została żoną Mahometa i urodziła mu zresztą syna, który wcześniej umarł, ale nie zmienia to faktu, że być może także to stanowiło o dość dobrym podejściu muzułmanów, tych islamistów już później walczących, zdobywających coraz większe terytoria do Koptów, czyli do Egipcjan. I kiedy Egipt został zajęty i z jednej i z drugiej strony było bardzo dobre nastawienie. Wyjątkowo dobrze muzułmanie się zachowywali w Egipcie, nie rabowali, nie gwałcili, wprowadzili swoje porządki, ale tu nie było jak gdyby takich bardzo poważnych konfliktów, także z powodu tego, że Koptowie przyjęli ich z otwartymi rękoma. Co też może się trochę dziwne wydawać, ale pan redaktor już wspomniał wcześniej, że ten okres po Soborze Chalcedońskim, tej okupacji bizantyjskiej na tym terenie, był dla nich bardzo, bardzo niekorzystny i oni cieszyli się, zresztą pod przywództwem swojego patriarchy, z nadejścia wyzwolicieli, tak ich nazywali. Muzułmanów nazywali wyzwolicielami od dominacji bizantyjskiej. To bardzo ciekawe, prawda? Bizantyjczycy uważali ich za heretyków. Muzułmanie byli wybawcami Koptów z prześladowań z rąk innych chrześcijan. A przechodząc do współczesności, za czasów Mubaraka Koptowie też byli prześladowani. Znaczy ta dyskryminacja właściwie ona jest endemiczna. Ona trwa non-stop w tym miejscu w sposób zresztą bardzo specyficzny, prawda? Tak, tak, pominąwszy ten okres takiej początkowej sielanki, to później bardzo często się pojawiały takie bardzo trudne momenty dla tej wspólnoty koptyjskiej, przeplatane okresami dobrego współżycia. Tak na przykład było z Fatymidami, których poparli Koptowie. Tu też jest ciekawostka. Koptowie nie zaangażowali się w wyprawy krzyżowe. Kiedy rycerze krzyżowi europejscy walczyli na Bliskim Wschodzie, nie mieli poparcia Koptów, bo ci trzymali z Fatymidami, czyli z muzułmanami na tamtym terenie. Ale to były raczej takie no, przejściowe okresy. Poza tym nie żyło im się dobrze jako chrześcijanom, chociażby z powodów ekonomicznych, dlatego że do bardzo niedawna, do połowy XIX wieku, chrześcijanie byli obłożeni bardzo wysokimi podatkami, podatkami wielokrotnie, 4-5-krotnie przewyższającymi podatki, które płacili muzułmanie. W związku z tym, chociażby z tych powodów, powoli, coraz mniej chrześcijan zamieszkiwało Egipt, coraz więcej przychodziło na islam. Czasami pomagały w tym także bardzo takie brutalne akcje. Poprawiła się ta sytuacja nieco za czasów Mahometa Alego, i później no, były w miarę poprawne te stosunki, aż faktycznie do prezydenta Nassera. To są lata 70. I wtedy rozpoczął się ten okres, który już w tej chwili trwa nieprzerwanie, raz się nasilając, raz lekko opadając. Żaden z, czy to będzie Nasser, czy to będzie Sadat, czy to będzie Mubarak, czy później Bractwo Muzułmańskie, które chwileczkę rządziło w Egipcie i spotęgowało jeszcze ten konflikt, czy obecny prezydent, to już mniej lub więcej, to jest powoli coraz bardziej eskalująca. Ale ważna jest skala, przyzna pan profesor. To znaczy, bo ludzie czasem zadają sobie pytania, dlaczego Koptowie wspierają tak okrutnych ludzi, tak okrutnych rządzących Egiptem, jak na przykład Mubarak, czy obecnie prezydenta Sisi, który jest no, prawdopodobnie jeszcze bardziej twardym dyktatorem niż jego poprzednik. Oni niespecjalnie mają wybór, to znaczy wyborem jest to, czy no, zagrożenie eksterminacji, zagrożenie po prostu likwidacji fizycznej. Absolutnie tak. No, ma pan redaktor rację, dlatego że no, mieli ostatnio do wyboru albo Bractwo Muzułmańskie, które wprost nawoływało do zabijania, do nawracania siłą chrześcijan, albo przynajmniej pozór ochrony ze strony jakichś władz państwowych, bo musimy sobie zdać sprawę, że sytuacja w Egipcie jest w tej chwili nie tylko skomplikowana, ale to państwo momentami tam funkcjonuje bardzo, bardzo kulawo, a czasami zupełnie nie funkcjonuje. W związku z tym radykalizacja islamu jest faktem na terenie Egiptu. Jakakolwiek pomoc ze strony państwa jest odrobiną nadziei dla mieszkających tam Koptów. Musimy sobie uświadomić, że już w ostatnich zaledwie latach uciekło z Egiptu około 100 tysięcy Koptów. To jest potężna skala. Mhm. Mimo, że tych zabójstw nie ma, czy tych zamachów nie ma tak dużo, albo przynajmniej nie na tak masową skalę jak w innych, czy w Syrii, czy w Iraku. No ale mimo wszystko ci Egipcjanie czują się u siebie w domu. Oni tutaj byli wcześniej o te 600 i ponad 600 lat niż muzułmanie. No oni byli parę tysięcy lat wcześniej, jeżeli traktujemy ich rzeczywiście jako spadkobierców tradycji faraońskiej, prawda? Ale tak. Panie profesorze, to jest tak, że na poziomie symbolicznym ta ochrona istnieje, prawda? Mamy prezydenta, który przychodzi na nabożeństwa w trakcie do katedry Świętego Marka w Kairze, na nabożeństwa, czy to w czasie Wielkanocy, czy Bożego Narodzenia. Mamy ochronę wojskową niektórych kościołów. No z drugiej strony, tak jak pan mówi, oni nie są w stanie sobie poradzić z atakami również na chrześcijan właśnie. Tak, takie gesty symboliczne faktycznie mają miejsce. Ogromne zdziwienie wywołał na przykład, kiedy Mubarak w 2002 roku ogłosił Boże Narodzenie świętem państwowym. To chrześcijańskie Boże Narodzenie, wprawdzie według innego kalendarza, to Boże Narodzenie przypadające na 7 stycznia według kalendarza juliańskiego, ale cały świat arabski aż za nie mówił. W związku z tym tego typu gesty też się zdarzają, ale z drugiej strony na przykład asysta wojska i policji w czasie burzenia kościołów, gdzie żołnierze i policjanci stoją i nie robią nic. Albo te w ogóle tłumienie jakichkolwiek manifestacji chrześcijan, którzy są bici, do których strzelano, rozjeżdżano ich czołgami, właśnie władze państwowe to robiły. Chrześcijanie bardzo utyskują na to, że te prowokacje muzułmańskie, czy obrzucanie ich kamieniami, zabójstwa, wybijanie szyb w kościołach, napisy jakieś, są zupełnie biernie odbierane przez władzę. Policja się zachowuje biernie. Tak, tak. Przychodzą co najwyżej, spiszą protokół i wszystko. Proszę powiedzieć, jakie skutki poza symbolicznymi może mieć ta wizyta papieża? Powiem tak, z jednej strony ta wizyta papieża ma ogromne znaczenie symboliczne, dlatego że chrześcijanie koptyjscy mają głęboki żal do chrześcijan w ogóle na świecie, że faktycznie spisali ich na straty, jak gdyby tak, na rzecz dobra jakiejś tam idei i kiedy są mordowani chrześcijanie w ogóle na wschodzie, czy to będzie Syria, czy to będzie Irak, gdzie praktycznie chrześcijaństwo już przestało istnieć, czy właśnie Egipt, to Zachód nic na ten temat nie mówi. W związku z tym ta wizyta papieża jest dla nich faktycznie takim znakiem, że jednak ktoś dostrzega ich cierpienie. Natomiast z drugiej strony trzeba sobie szczerze powiedzieć, że poza tym wymiarem symbolicznym to znaczenie jest praktycznie żadno. Ten proces radykalizacji islamu raz szybciej, raz wolniej, ale przebiega bardzo wyraźnie. Ja mam okazję jeździć do Egiptu stosunkowo często od 20 paru lat i widzę, jak się ten Egipt zmienia. I to jest proces, który jest niezależny od takich nawet bieżących wydarzeń. To są pewne makrozjawiska, chociażby zmiany klimatyczne, ubożenie tej ludności z powodu różnych ekonomicznych przetasowań na Bliskim Wschodzie, chociażby spadku cen ropy ciągłego. To jest polityczne totalne zamieszanie. I wtedy w takim galimatiasie te radykalne propozycje, radykalnych odłamów islamu zyskują coraz szerszy posłuch. A te są niestety wobec chrześcijan bardzo wrogie. Dziękuję bardzo. Profesor Piotr Briks, biblista, historyk Bliskiego Wschodu z Uniwersytetu Szczecińskiego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia. It wouldn't be nothing take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electric light to take us out of the dark. Man made the boat for the water. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't mean nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bitty baby girl and baby boy. Them happy, 'cause man makes them toys. And after a man makes everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. This is a man. Natasza Atlas dziś w raporcie o stanie świata. 100 dni mija dziś od inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. Rzecz to w zasadzie wyłącznie symboliczna, ale każdy powód jest dobry, żeby porozmawiać o tej nietuzinkowej postaci. Studio Bartosz Wiśniewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam pana. Dzień dobry. Mówię nietuzinkowej z braku lepszego słowa. Może pan mi pomoże, jakieś lepsze słowo wymyślimy dla Donalda Trumpa, bo określano go słowami obraźliwymi, bardzo silnie nacechowanymi emocjonalnie. Z każdym dniem mam takie wrażenie, okazuje się, że większość z tych określeń była albo na wyrost, albo gdzieś tam obok tematu. To jest prezydentura bardzo nieszablonowa. Jeżeli szukamy takich okrągłych określeń. Nie było takiego prezydenta, który w ten sposób to komunikowałby się z opinią publiczną. I to ważny aspekt, prawda? To jest aspekt właściwie, moim zdaniem, patrząc na te pierwsze 3 miesiące z malutkim ogonkiem kluczowy. Ktoś powiedział, że Twitter jest dla Trumpa tym, czym było radio dla Franklina Delano Roosevelta, a telewizja dla Ronalda Reagana. I jeżeli chodzi o komunikację z opinią publiczną, to Trump dzierży właściwie, można powiedzieć, broń masowego rażenia. Bo jego tweety z jednej strony służą temu, żeby mobilizować swoich zwolenników, z drugiej strony potrafią wywołać naprawdę niemałe zamieszanie. Warto do tego dodać, że cały, powiedziałbym, establishment medialny, czy komentatoriat, jak to się mówi, jest bezradny wobec tych tweetów. To znaczy, on jest albo określany, oceniane to jest tak, że to jest jakieś zachowanie albo infantylne, albo kompletnie nieprzystające prezydentowi, prawda? To, że bardzo często, przynajmniej. Po pierwsze, ten komentariat, o którym pan wspomniał, rzeczywiście jest z jednej strony bezradny, z drugiej strony jest właściwie niemal w 100% Trumpowi niechętny. Ale nie chodzi tylko o dziennikarzy, chodzi również o urzędników, o administrację jako taką. Już właściwie dosyć szybko po inauguracji Trumpa pojawiły się takie, podawane pół żartem, pół serio, informacje, przecieki do tych głównych tytułów prasowych, że administracja jest sparaliżowana tą niepewnością, którą wprowadza sam Donald Trump. Chciałbym, żeby włączył się do naszej rozmowy Marek Wałkuski, który jest z nami w Waszyngtonie. Witam cię, Marku. Witam. Dlaczego Donald Trump jest ciągle tak niepopularny? Wszyscy wskazują wyniki tych sondaży, które pokazują, że rzeczywiście bardzo niskie są jego notowania. Znaczy, faktem jest, że chyba ze wszystkich prezydentów Stanów Zjednoczonych, odkąd prowadzone są badania opinii publicznej, ma zdecydowanie najniższe notowania. Myślę, że na to składa się wiele elementów. Po pierwsze to, że jest postacią, która dzieli. Niektórzy spodziewali się, że gdy dojdzie do władzy, to odwoła się do tych bardziej umiarkowanych wyborców, do demokratów, że podejmie działania, żeby ich pozyskać. Donald Trump niczego w tym kierunku nie zrobił. W związku z tym utrzymała się ta sytuacja z kampanią kampanii wyborczej, czyli bardzo mocna baza i bardzo duża część niechętnych Amerykanów, ale też to, w jakim stylu, w jaki sposób te pierwsze 100 dni przebiegło. Był to czas chaosu w Białym Domu, był to czas walk wewnętrznych, były to też spektakularne porażki prezydenta Trumpa. Dekret imigracyjny, który został zablokowany, czy porażka w sprawie Obamacare, tak, czyli takie sztandarowe hasła prezydenta Donalda Trumpa, które praktycznie nie weszły w fazę realizacji. No i do tego mamy samego Donalda Trumpa, który w ciągu tych pierwszych 100 dni wykonał tyle volt, tyle zwrotów o 180 stopni, że to poczucie chaosu czy niepewności jest potęgowane. W każdym razie ci, którzy byli, powiedzmy, życzliwi wobec Donalda Trumpa, chcieli, żeby się zmienił, chcieli, żeby stał się bardziej prezydencki, nie dostali tego. W związku z tym te negatywne notowania prezydenta Stanów Zjednoczonych wahają się na poziomie 50-55% przy, powiedzmy, 40-45% pozytywnych, no co jest najbardziej negatywnym wynikiem, tak jak mówiłem, w historii. Panie Bartoszu, co jest najważniejszym merytorycznie wydarzeniem tych ostatnich 100 dni? Moim zdaniem porażka Trumpa, jeżeli chodzi o próbę odwołania reformy służby zdrowia prowadzonej przez administrację Obamę w 2010 roku. To pokazuje go jako słabego negocjatora, prawda? To znaczy, jak on był wybierany, to ludzie mówili, no być może nie ma doświadczenia, będzie się uczył i tak dalej, ale jedno, w czym ma doświadczenie, to jest facet, który potrafi zawierać umowy, prawda? Dobić targu. Książka Trumpa, taki właściwie jego manifest polityczny, The Art of the Deal, czyli sztuka ubijania interesu. Trump stracił bardzo dużo z tego swojego mojo, jak to mówią Amerykanie. Oczywiście próbował w dosyć taki, powiedziałbym, nieporadny sposób zrzucić winę na demokratów, nie zapominając, że to republikanie mają większość w obu izbach kongresu. Trumpowi nie udało się pogodzić ognia i wody w ramach samej partii republikańskiej, to znaczy tego sławnego, niewielkiego, aczkolwiek okazało się, że niezwykle skutecznego Freedom Caucus, czyli tych kongresmenów i senatorów bardziej konserwatywnych, z umiarkowanymi. I to jest jego ogromna wada polityczna, prawda? To jest ogromna, no nie wiem, czy klęska, no w każdym razie ogromna porażka polityczna, bo no my się bardzo często koncentrujemy na tym, że on coś tam palnie o kobietach albo o Meksykanach i tak dalej. To może być ważne, natomiast generalnie gdzieś tam dla polityki nie ma to specjalnie istotnego znaczenia. Natomiast tutaj przegrał politycznie z Kretesem. Przegrał politycznie z Kretesem i nie tylko, oczywiście Trump jest twarzą tej porażki, jedną z, powiedzmy, kilku tych twarzy. Natomiast ważniejsze jest nie tylko sama nieudana szarża przeciwko Obamacare, ale również to, że to blokuje kolejne inicjatywy ustawodawcze. Mhm. Przede wszystkim to, co jest dla każdego republikańskiego prezydenta. Każdy republikański prezydent właściwie w pierwszym roku prezydentury od tego zaczynał. To znaczy wprowadzenie reformy podatkowej. To się odsunęło właśnie dlatego, że republikanie stracili troszeczkę zaufanie do tego, że Donald Trump potrafi przeprowadzić taką skomplikowaną, ale jednak no, niezbędną reformę. Marku, wspomniałeś o tych inicjatywach, czy obietnicach, z których musiał się wycofać Donald Trump. Mamy fiasko budowy muru, mamy fiasko usunięcia Obamacare, mamy już wycofanie się z tego, że Ameryka nie będzie częścią NAFTA, bo teraz się mówi o tym, że będzie to renegocjowany układ. Mamy porażkę w sprawach tych dekretów. Czy twardzi jego wyborcy są w dalszym ciągu zadowoleni z tego, co robi Trump? Zdecydowanie tak, dlatego że ja wczoraj rozmawiałem, powiedzmy, z kilkunastoma, może nawet więcej osobami w Waszyngtonie, żeby poznać ich opinię na temat pierwszych 100 dni Donalda Trumpa i byłem zaskoczony, jak wiele pozytywnych ocen uzyskał obecny amerykański prezydent, także ja nawet zacząłem wątpić, czy te sondaże rzeczywiście oddają prawdziwe nastroje Amerykanów. Wśród tych, którzy głosowali na Donalda Trumpa, praktycznie nie spotkałem nikogo, kto byłby z niego niezadowolony. I tak jak mamy tę narrację, że to jest prezydent chaosu, prezydent porażki, tak dla tych, którzy są zwolennikami Donalda Trumpa, jest to prezydent bardzo aktywny. Prezydent, który to co media głównego nurtu wykorzystują czy zarzucają prezydentowi Obamie, prezydentowi Trumpowi, dla jego zwolenników jest próbą zmiany, jest bardzo aktywną działalnością outsidera, człowieka, który nie ma doświadczenia politycznego i który właśnie próbuje zmienić Waszyngton. I to dla tych ludzi jest ważne, że on stoi cały czas po ich stronie. Spotkałem górnika ze stanu zachodnia Virginia, który przypomniał, że prezydent Donald Trump zaprosił do Białego Domu górników i obiecał im, że będą mieć miejsca pracy. Oczywiście nic się w praktyce jeszcze nie wydarzyło, natomiast sam fakt, że on ich dostrzegł, że zaprosił do Białego Domu, ma dla nich ogromne znaczenie. Spotkałem kobietę, która głosowała na Donalda Trumpa, której bardzo nie podoba się styl obecnego prezydenta, ale powiedziała, że dla niej najważniejszą rzeczą, którą zrobił, jest to, że sprawdzi, czy polecił swoim służbom, urzędnikom, podpisał dekret, żeby sprawdzić, czy szczepionki powodują rzeczywiście niepełnosprawność. Ona miała ma niepełnosprawnego syna. W Stanach Zjednoczonych milion, jest taki ruch, to są miliony ludzi, którzy uważają, że szczepionki są szkodliwe, i Donald Trump nie wykonał żadnego kroku. Nie zdelegalizował szczepionek, nie zmienił zasad szczepień. Natomiast fakt, że zasygnalizował ten problem, polecił zbadanie sprawy, już dla tej kobiety miało ogromne znaczenie. Także to są ludzie, którzy bardzo Trumpowi ufają. W sondaże pokazują, że ponad 90% tych, którzy głosowali na Donalda Trumpa, są z niego zadowoleni. To są ludzie, którzy nie ufają mediom głównego nurtu, którzy nie wierzą telewizji, którzy, tak jak mówiliście na początku, bardziej wierzą w wpisy na Twitterze samego Donalda Trumpa niż w to, co mówią media głównego nurtu. A dla Donalda Trumpa to jest niezwykle ważne, dlatego że ta baza, ci najwierniejsi zwolennicy, jeżeli ich utrzyma przez te 4 lata, to w każdym razie, jeżeli by ich nie utrzymał, no to wtedy szanse jego na reelekcję byłyby bardzo niskie. Na razie, z tego co widzę, to ci ludzie są cały czas z prezydentem Trumpem. I jeszcze słowo na temat polityki zagranicznej. Istnieje coś takiego dodać, jak... A tak? Mogę dodać coś do polityki wewnętrznej? Proszę bardzo. Do tego, co powiedział pan redaktor Wałkuski na samym początku, musi utrzymać tę bazę, ponieważ pamiętajmy, że w 2016 roku on wygrał wybory, ale dostał mniej głosów niż Hillary Clinton. Czy istnieje coś takiego jak polityka zagraniczna Donalda Trumpa? Tak, istnieje coś takiego. Ona jest oczywiście obciążona wszystkimi tymi wadami, którymi jest obciążone funkcjonowanie administracji Trumpa. Ale tutaj trzeba dodać jeszcze kilka elementów. Po pierwsze, ta administracja w dalszym ciągu się tworzy. To jest coś, z czym nie mieliśmy do czynienia na przykład 8 lat temu, kiedy tworzyła się administracja Obamy. To znaczy w dalszym ciągu brakuje wielu urzędników średniego szczebla. Nie ma tego niezbędnego politycznego bufora między szefami departamentów, którzy oczywiście mają bezpośredni dostęp do prezydenta, a kadrą zawodowych urzędników, czy to będą dyplomaci, czy to będą pracownicy innych departamentów. To jest po pierwsze. Po drugie, Trump pokazał przez te 3 miesiące, jeżeli miałbym powiedzieć coś pozytywnego dla odmiany, że się uczy. Nawet jeżeli to są wolty, to są wolty, które mimo wszystko wprowadzają więcej przewidywalności, więcej ładu w politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Naprawdę pan tak uważa? Naprawdę pan uważa, że na przykład atak na pozycje syryjskie to wprowadza więcej stabilności do polityki? To była reakcja, powiedziałbym, amerykańskiej na Bliskim odruchowa Wschodzie, albo nawet instynktowna. Nie sądzę, żeby rzeczywiście, żeby już ta decyzja była elementem jakiejś szerszej strategii. Natomiast mam tutaj na myśli chociażby politykę wobec Chin, politykę wobec na Dalekim Wschodzie, która będzie moim zdaniem w rosnącym stopniu angażowała tę administrację. I o tym też powinniśmy pamiętać. Miało się wydarzyć coś w rodzaju resetu BIS. To się oddala. Nie z uwagi na to, że Trump tego nie chce, ale do tego zmuszają go okoliczności. Resetu BIS z Rosją. Resetu BIS z Rosją, oczywiście. No i te słowa, które Trump przyznał się, że myliłem się. Rzeczywiście NATO nie jest przestarzałe. NATO było przestarzałe, ale już nie jest. Dowiedziałem się nieco więcej o NATO. Jestem bardziej pozytywnie do niego nastawiony. To oznacza, że Trump słucha swoich doradców. To też dla nas jest sugestia, że ci doradcy myślą w sposób, który będzie działał moderująco na samego prezydenta. Marku, to samo pytanie, to znaczy, czy jest poczucie, że on się uczy rzeczywiście na błędach, ale może inaczej je zadam. Czy jest też szansa, że media głównego nurtu dostrzegą to, że on się uczy na błędach i zmienią chociaż trochę nastawienie do niego, twoim zdaniem, media amerykańskie? Nie do końca, dlatego że mamy jakby dwie zupełnie inne narracje. Media głównego nurtu czy dziennikarze tych głównych mediów uważają, że mamy do czynienia po raz pierwszy, w każdym razie z Białym Domem, czy z prezydentem, który wprost kłamie, czy zmienia rzeczywistość, czy wprowadza, jakby buduje alternatywną rzeczywistość. I to moim zdaniem się nie zmieni. Natomiast zmieni się, jeśli sam Donald Trump będzie w innym stylu działał, a taka zmiana moim zdaniem trochę następuje, na przykład jeśli popatrzymy na użycie Twittera. Donald Trump w ciągu ostatniego miesiąca nie wdał się w żadną awanturę, jeśli chodzi o Twittera, taką, która sprawiała, że zamiast mówić o tych ważnych rzeczach, Ameryka przez tydzień dyskutowała o jakiś, nie wiem, o pojedynku z Meryl Streep, prezydenta Donalda Trumpa, więc tu jest bardziej zdyscyplinowany. A po drugie, i tu się zgadzam, że Donald Trump, choć niektórzy twierdzą, że jest to cały czas improwizacja, powraca na te tradycyjne pozycje partii republikańskiej dotyczące w kwestiach polityki zagranicznej. Natomiast mówię, znak zapytania jest, czy jest to tylko taktyczne, czy są to taktyczne zwroty, czy jest to improwizacja, czy to dlatego, że nie wiem, doradcy mówią prezydentowi Trumpowi, że to będzie korzystniejsze dla niego politycznie, czy rzeczywiście następuje takie dojrzewanie prezydenta Trumpa do prezydentury. To myślę, że to jest cały czas znak zapytania. Dziękuję bardzo. Marek Wałkuski w Waszyngtonie i Bartosz Wiśniewski w studiu na Myśliwieckiej. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Zostajemy w Ameryce, ale dawniej. Mowa będzie o tym, że pierwsi ludzie przybyli na tereny Ameryki Północnej ponad 100 tysięcy lat wcześniej niż sądzono. Wskazują na to szczątki mastodonta. Mastodont to jest kuzyn mamuta, znalezione w Kalifornii. Wyniki przełomowych badań publikuje tygodnik Nature, ale od razu pojawia się zrozumiały sceptycyzm wobec tej nowej hipotezy. Rozemocjonowany korespondent naukowy Rafał Motriuk opowie Państwu o tym. Moja pierwsza reakcja po artykule: nie ma mowy, coś tu nie gra. Ludzie pomyślą, że to się w głowie nie mieści. Ja w to nie uwierzyłem i wciąż do końca nie wierzę. To rewolucjonizuje teorię o tym, kiedy ludzie przybyli na ten kontynent. Jeśli to prawda, to zmienia się dokładnie wszystko. Jedenastoosobowa drużyna naukowców z kapitanem doktorem Tomem DeMeyrem z Muzeum Historii Naturalnej w San Diego uważa, że strzeliła wyjątkowo spektakularną naukową bramkę. Do tej pory sądzono, że ludzie pojawili się w Ameryce Północnej jakieś 15 tysięcy lat temu. Najnowsza analiza wskazuje, że było to znacznie wcześniej, około 130 tysięcy lat temu. Skąd ta wiedza? Pochodzące z tego okresu szczątki mastodonta były najprawdopodobniej obrabiane przez człowieka. Znaleziono charakterystycznie połamane kości i zęby zwierzęcia. Obok nich były pozostałości po prymitywnych kamiennych młotach i kowadłach. Wszystko przebadano wiarygodną metodą datowania izotopowego, mówi główny autor badań dr Tom DeMeyer. Myśmy nawet eksperymentowali z kośćmi, waliliśmy kamiennymi młotami w kości słoni, żeby zobaczyć, jak wyglądają ślady tych uderzeń. I te ślady były podobne do tych oryginalnych, które znaleźliśmy niedaleko San Diego. Doszliśmy do wniosku, choć to odważna hipoteza, że to ludzie przynieśli w to miejsce te kamienie i używali ich do łamania kości. Ale to nie koniec historii. John McNabb z brytyjskiego Uniwersytetu Southampton mówi, że był naukowy spalony, że jest za mało danych, by wierzyć w tak odważną hipotezę, rzecz w tym, że proces naukowy jest trochę bardziej skomplikowany niż futbolowy mecz. Nie ma na przykład sędziego, ani głównego, ani liniowego, który zdecydowałby, czy publikujący w Nature naukowcy mają rację, czy nie. Posłuchajmy więc na spokojnie głosu sceptyka, to wspomniany wcześniej John McNabb. As far as we understand from things like genetics and the archaeology, Z tego, co mówi nam genetyka i archeologia, ludzie przybyli do Ameryki najwcześniej 23 tysiące lat temu. Przeszli ze wschodniej Syberii przez cieśninę Beringa. To oni są przodkami wszystkich dzisiejszych rdzennych Amerykanów. Ale 130 tysięcy lat temu cieśnina była szersza, więc tu mamy pierwszy problem. Jak ci ludzie pokonali ten wodny odcinek? Druga rzecz to, jacy to byli ludzie? Jest wiele możliwości. Dopóki nie znajdziemy szkieletów naszych praprzodków w tamtych okolicach, to możemy jedynie spekulować. Teraz po prostu nie wiemy. W tym sporze nie wydaje się, by prawda leżała po środku. Wiemy po prostu, że wiemy za mało i że trzeba szukać dalej. Kolejną naukową bramkę strzeli ten, kto znajdzie w Ameryce kości jakiegoś hominida sprzed 130 tysięcy lat. Dla raportu o stanie świata Rafał Motriuk. Wracamy na Bliski Wschód. W środowym nalocie tureckim na pozycje kurdyjskie w prowincji Shingal na pograniczu iracko-syryjskim zginęło 6 peszmergów, czyli żołnierzy armii irackiego Kurdystanu. Przez pomyłkę zostali zabici, tak twierdzą Turcy. Jest z nami w studio Konrad Zasztoft z Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Nieco mgliście brzmi to wprowadzenie, przyznaję, ale cała konstrukcja wojny w Syrii z państwem islamskim w Iraku, w Syrii staje się tak skomplikowana, że trudno rozjaśnić tę sytuację w kilku słowach, ale spróbujmy. Kurdowie walczą z państwem islamskim i Turcy walczą z państwem islamskim. Dlaczego Turcy atakują Kurdów i jakich Kurdów atakują Turcy? No właśnie, tutaj myślę, że kluczowa jest geografia, żeby zrozumieć, o co chodzi, więc głównym celem Turcji rządzonej przez prezydenta Erdoğana jest w tym konflikcie syryjskim, jest już od dość dawna nie obalenie Baszara al-Asada, a ograniczenie roli Kurdów w Syrii, którzy no, wyrastają na taką jedną z głównych sił w tym konflikcie, jak również jako stali się takim najbardziej skutecznym przeciwnikiem państwa islamskiego. Stąd zdobyli sobie też sympatię zarówno Zachodu, zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i również Rosji, która jest od 2015 obecna w Syrii. Natomiast dla Turcji jest to największe zagrożenie w tej chwili. Dlaczego? Ponieważ ta opcja polityczna, ta partia, która rządzi w tym regionie północno-wschodniej Syrii, kurdyjskim tym regionie, jest to partia, która ma bliskie powiązania z partią pracujących Kurdystanu, która jest z kolei największym wrogiem rządu tureckiego na terenie samej Turcji. No i teraz, jeśli mówimy o tych nalotach, no to one dotyczyły zarówno Syrii, jak i Iraku, ale no tutaj właśnie przeciwnikiem dla Turcji jest Czyli Turcy szczerze mówią, że niechcący zabili peszmergów, czyli żołnierzy irackiego Kurdystanu. Tak, więc oczywiście ja powiedziałem, że ta partia YPG, ta siostrzana partia partii pracujących Kurdystanu, PKK, ona jest na terenie Syrii, ale ona jest też obecna, czy samo PKK jest również obecne w Iraku, chociaż w północnym Iraku, chociaż no i to znowuż komplikuje. Generalnie północny Irak jest pod rządami zupełnie innej frakcji kurdyjskiej, czyli partii demokratycznej, partii Kurdystanu, na której czele stoi Barzani. To jest z kolei frakcja, która bardzo dobrze żyje z Ankarą, z Turkami. I nie chce u siebie PKK, dodajmy. I nie chce u siebie PKK i stąd... Czyli Kurdów, którzy walczą z państwem tureckim. Stąd tych właśnie 6 peszmergów, czyli żołnierzy Barzaniego, czyli tych Kurdów przyjaznych Ankarze, którzy zginęli, jak twierdzi Ankara, przypadkowo, i tutaj akurat za to pojawiły się przeprosiny ze strony tureckiej, że do tego doszło. To jest, myśli pan, że to jest przypadek jednostkowy, czy to jest część szerszej sytuacji, w której również Amerykanie maczają palce, czy to oznacza, że stosunek Amerykanów do Kurdów również w Iraku Północnym się zmienia? Nie, stosunek Amerykanów się nie zmienia. Nie ma przyzwolenia na te operacje tureckie, czy to na terenie Iraku, czy na terenie Syrii, przeciwko Kurdom, właśnie tym Kurdom z partii YPG, tej siostrzanej partii PKK, która YPG jest postrzegane przez Waszyngton jako najskuteczniejszy sojusznik w tej walce z państwem islamskim. Natomiast no, Turcja poczuła, że może sobie pozwolić na tego rodzaju naloty, nawet na teren Syrii, ponieważ ten, zwłaszcza ten obszar, gdzie doszło do tych nalotów, no nie jest jakimś takim strategicznie ważnym obszarem dla Stanów Zjednoczonych. To nie jest ten obszar bliski, powiedzmy, tym regionowi walk z państwem islamskim. Stąd no, Turcja mogła sobie na to pozwolić, a jednocześnie mogła sobie na to pozwolić po referendum konstytucyjnym, które było w Turcji 16 kwietnia i w tej chwili no, Erdoğan już nie musi za bardzo martwić się opinią z Kurdów mieszkających w Turcji, która jest oczywiście krytyczna wobec tych działań przeciwko YPG. Ta cała komplikacja no, po pierwsze powoduje to, że wojna w Syrii jest coraz mniej zrozumiała nawet dla kogoś, kto się stara, prawda? No bo mamy Kurdów, którzy zwalczają się nawzajem, to znaczy iraccy Kurdowie są przeciwni tureckim Kurdom. Z kolei Amerykanie z jednej strony wspierają Kurdów walczących w południowej Syrii, z drugiej strony atakują i uznają za terrorystów ich siostrzaną organizację, która działa w południowej Turcji. To wszystko dzieje się w kontekście poważnych rozmów na temat realnej szansy na niepodległość irackiego Kurdystanu. Czy myśli pan, że to może mieć jakiś związek? No, i tak, i nie. No, generalnie ja może bym przeliczył jeszcze te frakcje kurdyjskie, tak? Czyli w Turcji mamy PKK, która jest przeciwnikiem rządu w Ankarze. W Syrii mamy YPG, która jest partią siostrzaną, ale przez Amerykanów nie jest traktowana jako terrorystyczne ugrupowanie. Natomiast mamy jeszcze Irak i w Iraku tutaj, żeby jeszcze skomplikować obraz, też ta społeczność kurdyjska jest podzielona, tak? Więc jest to Barzani, ale jest to również Talabani, jest to również partia Unii Patriotycznej, która jest no, w konflikcie politycznym wewnątrz samego północnego tego Iraku i tego Kurdystanu irackiego. Stąd w tej chwili na fali tej walki politycznej między partiami kurdyjskimi w Iraku, no, eskalowania takiej retoryki patriotycznej, no, pojawił się pomysł tego referendum w sprawie niepodległości. Natomiast to, jeśli nawet do tego referendum dojdzie, to jeszcze nie oznacza niepodległości Kurdystanu. Dziękuję bardzo. Konrad Zasztow z Zakładu Islamu Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego był ostatnim gościem raportu o stanie świata. Agnieszka Łukasiewicz, Agata Kasprolewicz, Dariusz Rosiak. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do reklamy. Ty, cena, do roboty. Przylepiamy się na produkty. Teraz to ja mam majóweczkę. Weekend. Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro. 55 talii Smart TV Samsung za 2690. LED TV 43 cale LG za 1299. Smartfon LG K10 Dual SIM za 599. Laptop Kiano. Procesor Intel. Windows 10 za 599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego spośród preparatów magnezowych warto wybrać Hela Mag B6? Bo warto stawiać na wysoką jakość. Suplement diety Hela Mag B6 jest wytwarzany w standardzie farmaceutycznym. Innowacyjność. Doskonała przyswajalność magnezów Hela Mag B6 jest potwierdzona badaniami. Polską markę. Olimp Labs to producent suplementów diety i leków z długoletnim doświadczeniem. Suplement diety Hela Mag B6. Jakość i przyswajalność, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę.